วันนี้เป็นวันมาฆบูชาและเป็นวันตรงพระชนคือค่ากับวันตรงพระชนของพระพุทธเจ้าที่จะลาโลกลาสงสารเวลาเดินตำแห่งวัฏจักรสลากธาตุขันธ์ทิ้งเพราะเป็นทาราเวปัจจขันธามาเป็นเวลา80ถ้าพรรษาแล้วหนักแบกมาถึง80ปีหนักตลอดเวลาไม่เคยเบาเลยก็คือธาตุคือขันธ์อย่างอื่นเบาข้าวเรามาทั้งหนักนี่ก็กินไปกินไปหมดไปหมดไปแล้วเบาน้ำต่างมาก็มาใช้มาสอยหมดไปเบาถ้าขันแบกมาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเบาหนักมาเรื่อยๆยิ่งเฒ่ายิ่งแก่กำลังความชาที่จะแบกจะหาไม่พอแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับนั่นจึงว่าพาราหาเวปัญจขันธ์ธาตุขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักแบกรูปแบกกายหนักแล้วยังไม่แล้วมันแบกทุกขเวทนาที่มีอยู่ในกายแบกสัญญาแบกสังขารแบกวิญญาณซึ่งต้นแรกตั้งแต่เป็นของหนักยังทิ่มแทงหัวใจเราอีกด้วยมันเป็นหนักเฉยๆมันยังมีหนามอันแหลมคมเจียดแทงเข้ามาภายในจิตใจพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแบบธาตุแบบขันนี้อยู่ถึง80พระพรรษาแล้ววันนี้คุณง่ายๆคือว่าโอ้ยเหลือทนแล้วว่ะลาทุกทีเถอะว่ะทรงตรงพระชนตรงอายุสังขารจากนี้ไปอีก3เดือนจะได้สลัดปัดทิ้งภูเขาภูเรานี้ทุกทีว่ะเพลินบรรดาพระสาวกอรหันต์ 1,250 องค์ต่างองค์ก็ต่างมาด้วยอัธยาศัยจากน้ำใจของตนเองซึ่งไม่ต้องถูกเชื้อเชิญนิมนต์มาแม้แต่องค์เดียวมารวมกันในเวลานั้นวันนั้นโดยพร้อมเพรียงได้ประทานพระโอวาทเป็นวิสุทธิอุโบสถขึ้นมาให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นเครื่องรุ่นให้รื่นเริงในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้นั้นในบทความย่อๆสัพพะปัสสะกาลนังกุศลสู้ประสัมปดาสติตะประโยชน์ปานังเกิดตามพุทธานาสาสนังอนุปวาโดมุปคาโตปฏิโมเคจะสร้างมโรมัตตานิตาจะผัดตัดนิ่งปันปัญจะตีนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโกเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นพระโอวาทที่ประทานให้เป็นเครื่องรื่นเริงแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกอรหันต์ 1,250 องค์นั้นในเวลาบ่ายซึ่งคล้ายกับวันนี้เพราะว่านั้นทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องรื่นเริงสำหรับพระสาวกอรหันต์เหล่านั้นไม่ใช่แสดงเพื่อให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ซักกอกเป็นผู้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะออกจากจิตใจเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนแล้วทั้งนั้นจึงเรียกวิสุทธิอุโบสถคือประธานพระโอวาทในท่ามกลางแห่งภิกษุผู้บริสุทธิ์ 1,250 องค์ก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏอีกเลยในศาสนาของพระเจ้าตอนที่ยังทรงพระชนม์อยู่และตลอดไปคงไม่มีซ้ำอีกแล้วที่เราระลึกถึงท่านนั่นก็เห็นว่าเป็นความสำคัญที่นำเอาพระโอวาทท่านมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราสัพพะปัสสะอาการังคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกข์นั่นเอง บาปทางใจนั่นสำคัญมันสร้างได้ทุกเวลาทางกายทางวาจายังมีการมีเวลาบ้างแต่บาปทางใจที่สร้างความเศร้าหมองขึ้นมาแต่จิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความคิดความปรุงของตัวเองสิ่งที่ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงเพื่อความเศร้าหมองก็คือคือสิ่งที่เศร้าหมองอยู่แล้วสิ่งที่โสโครกอยู่แล้วภายในจิตใจท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสเป็นเครื่องปรุงแต่งสัญญาสังขารนี้ออกมาให้มาเป็นกิเลสอีกประเภทหนึ่งนั้นก็ทำจิตใจให้เศร้าหมองคือการทำบาปเพื่อความเศร้าหมองแต่หมายถึงว่าพิจารณาโชคารักหาก้นหาสวงใครก็ตามอันนั้นเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดข้างนอกข้างในสร้างบาปอยู่ข้างในสร้างความเศร้าหมองอยู่ภายในจิตทั้งตนเองใจตัวเองก็เป็นความเศร้าหมองนั่งอยู่ก็เศร้าหมองก็นั่งอยู่ก็สร้างความเศร้าหมองให้แก่ใจยืนเดินนั่งนอนคิดได้ทั้งนั้นคิดเพื่อความเศร้าหมองใจจึงเศร้าหมองได้ทุกอิริยาบถท่านสอนให้การได้ทำความเศร้าหมองนี้ประการหนึ่งจะทำด้วยเหตุใดถึงจะไม่เศร้าหมองคือจะสู้กับท่านประดาให้ยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะซักฟอกความเศร้าหมองบาปในบทต้นนั้นออกจากจิตใจได้แล้วกลายเป็นสกิทาปริโยระปนังขึ้นมาคือใจจะเป็นความผ่องใสเมื่อความฉลาดมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกบาปความเศร้าหมองสกปรกทั้งหลายออกจากใจแต่ก็เป็นความผ่องใสขึ้นมาที่เรียกว่าสกิทาปริโยระปนังเป็นความป่องใสขึ้นมาเมื่อชำระอยู่ในถอยด้วยความฉลาดบาปน้อยบาปใหญ่บาปมากบาปน้อยก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่พระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นสอนให้พวกเราทำอย่างนี้ด้วยกันจึงไม่มีทางอื่นที่จะเลือกหากว่ามีทางที่พอที่จะเลือกให้ผ่อนหนักผ่อนเบาได้ไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคงจะสารเปลให้พวกเราที่ได้สร้างไปสารเปลให้นอนอยู่สบายสบายนะเราทำทางลัดทางตรงให้แล้วหาหมอนมานอนเลยใช่ไหมให้สบายเลยต้องไปทำอะไรทั้งหมดแหละถ้าว่าอย่างนี้ก็จะมีขึ้นมาไปพานอนอยู่เปลสบายเถอะเปลเราก็ทำให้เรียบร้อยแล้วท่านก็จะสอนอย่างนั้นแต่นี่มันไม่มีทางที่จะทำได้อย่างนั้นพระองค์เองแต่ละพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงความเป็นพระพุทธเจ้าชำระกิเลสออกหมดจากพระทัยไม่มีอันใดเหลือเลยก็ไม่ได้ชำระด้วยวิธีเปลวิธีหมอนพอที่สร้างเปลสร้างหมอนในพุทธบริษัทได้รับความสะดวกสบายไปที่ไหนหาผามเปลหมอนนั้นไปเพื่อแก้กิเลสจะได้สะดวกสบายเลยไม่มีจึงต้องสอนลงในจุดที่ถูกต้องเหมาะสมนี้ดับเถอะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเลือกเป็นเต็มสติกำลังความสามารถแล้วที่จะได้ธรรมะมาให้เหมาะสมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายคำว่าเหมาะสมนั้นไม่ใช่ว่าเหมาะสมกับความชอบใจของบรรดาสัตว์ความเหมาะสมในการแก้กิเลสของสัตว์โลกนั่นเองมีเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นพูดง่ายๆว่าอย่างนี้มีสัพพาวัสสะอาการังกูจะสู้กับสัมปดาและกิจตประโยชน์ปันนังมีเท่านี้นอกจากนี้ไม่มีเครื่องมือใดวิธีการใดที่กิเลสจะกลัวกิเลสจะหลุดลอยออกไปได้มีวิธีนี้เท่านั้นนะปริยาก็อีกก็อีกเช่นเดียวกันอนุปวาโดจะไปกล่าวร้ายผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดีอันดุปคาโตอย่าฆ่าอย่าทำลายหรือทำร้ายสัตว์มนุษย์เนี่ยไม่ดีปาติโมเขจะสังวโรให้สังรวมอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่จะเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสเนี่ยนัตตัญญุตาจะพัดตัดสมิงหรือจับประมาณในการหยุด การกินอยู่ปูวายอย่าให้ฟุ่มเฟือยเกินเหตุเกินผลสำหรับนักปฏิบัติสอนอย่างนั้นรู้จักประมาณทำปัญจะพิจารณาสนังแสวงหาที่นั่งที่นอนอันสงัดเพื่อกำจัดกิเลสด้วยความวิเวกนั้นๆเนี่ยอธิจิตเตจะอาโยโกคงประกอบจิตให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนี่ขยายความออกมานะก็มีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเตตังพุทธาสาสนังเหมือนกันนี่เป็นคำสอนพระเจ้าทุกพระองค์เช่นเดียวกันนี่ท่านเลือกเต็มกำลังความสามารถแล้วไม่มีถ้าจะเราพูดแต่ภาษาเราให้สบายสบายท่านพยายามหาหมอนให้พวกเราสบายสบายหาเสื่อหาหมอนหาที่นอนหมอนมุ้งไล่ยุงออกหมดอย่าให้มีอะไรมารบกวนเลยอยู่สบายสบายพวกนี้กิเลสจะได้หมดไปด้วยวิธีนี้มันไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทำเพราะทำแล้วไม่เกิดประโยชน์หมดเวลาประกาศทำให้เป็นเครื่องรื่นเริงแก่บรรดาสาวกท่านก็ต้องประกาศอย่างนี้เวลาสอนสาวกเหล่านั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็พยายามสอนวิธีที่สัพพาวัสสะกันนังนี้ทั้งนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามนั้นซึ่งมีทางเดียวที่จะทำที่เด็ดให้หมดสิ้นไปจากใจโดยลำดับในพระโอวาทที่กล่าวมานี้เท่านั้นนะยากก็ต้องไปแถบทางนี้ลำบากขรุขระสะดวกสบายก็ต้องไปสายทางนี้เท่านั้นที่จะเป็นความเดินลัดตัดตรงไปเพื่อความพ้นจากทุกประการทั้งปวงไม่มีทางอื่นเป็นที่เลือกนี่พระโอวาทนี้ถึงใจพวกเราไหมที่ไหนถึงพระทัยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถอดออกมาจากพระทัยมาสอนพวกเราพวกเราถึงใจไหมพระองค์ให้ด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยพวกเรารับด้วยความจงรักภักดีเต็มจิตเต็มใจมากน้อยประการใดบ้างถ้าว่าการรับทำบุญจะทิ้งเสียมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่สมเจตนาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระว่าให้โอ้ทุกขังเดือนมาแล้วถึงวันเดือน6เพ็ญก็เป็นวันทรงปรงสังขารที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันเดือน3เพ็ญเช่นคล้ายกับวันนี้จากนั้นมาก็เดินทางล่วงขันสิ่งบังคับหรือก่อกวนนี้ก็หมดสิ้นไปจากพระพุทธเจ้าเป็นอนุภาที่เสสานิพานล้วนหมดความกังวลหมดความรับผิดชอบในสมมุติทั้งปวงไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมันจะมีเรียกว่าเหมือนโลกก็คือสมมุตินั่นเองสมมุติน้อยใหญ่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นสามโลกคือโลกของความสมมุติของความเสียสังของความแปรปรวนโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นโลกก่อความวุ่นวายให้ตลอดสายไม่ว่าจะเป็นภพใดชาติใดเป็นโลกที่หมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเจ้าอำนาจเป็นทางเดินใครจะหักห้ามไม่ได้พอพ้นจากนี้แล้วก็หมดปัญหาไปมิจฉาโตกนิบุโตคือดับสนิทไม่มีสมมุติใดๆเหลืออยู่เลยธรรมนี้เป็นเครื่องกังวานอยู่ในความจริงที่พระองค์สอนไว้ทุกแห่งทุกคนถ้าเราได้น้อมประพฤติปฏิบัติด้วยความซึ้งใจในธรรมบทนี้แล้วก็จะมาธรรมเหล่านั้นก็จะมากังวานอยู่ภายในจิตใจของเราพ้นต้นก็จะกังวานอยู่ในความสงบร่มเย็นภายในจิตใจด้วยสมาธิเป็นขั้นๆแล้วก็จะกังวานอยู่ด้วยปัญญาความคิดค้น าเหตุหาผลพวกต้องตนหลุดพ้นออกได้เป็นระยะระยะสุดท้ายกับกังวานถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงทิฏฐาโตปนิบุโตดับความหิวโหยอะไรทั้งหมดเพราะกิเลสทุกประเภทเป็นเครื่องความหิวโหยทั้งนั้นไม่มีความอิ่มตัวไม่มีความพอตัวก็คือกิเลสเราจะยกน้ำมหาสมุทรมาทั้งมหาสมุทรก็สู้ความหิวนี้ไม่ได้นัตถิตัณหาสมานัตถิความหิวโหยที่เกิดอำนาจของกิเลสนี้จะเอาแม่น้ำมหาสมุทรมาแข่งเขาสู้ไม่ได้มีเต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกไม่เคยบกพร่องเลยตลอดกาลนานไหนไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนข้างขึ้นข้างแรงไม่เหมือนน้ำมหาสมุทรซึ่งมีการขึ้นการลงแล้วจะเอามาสู้น้ำมันนี้ได้อย่างไรแล้วนี่จะเหงื่อแท่งด้วยวิธีใดเหงื่อแท่งด้วยการวิทย์โดยทางความภาคเพียรของผู้ปฏิบัติไม่ค่อยหมดไปหมดไปถอนทุกวันพิจารณาทุกวันเข้าใจทุกวันปลดเครื่องก็ได้ทุกวันน้ำมันนี่ก็ไม่ใหญ่โตอะไรมากนะเท่าขันเรานี่เนี่ยรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันมันก็มีเท่านี้แหละแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจิตที่ยึดที่ยึดที่ถือแผ่นดินทั้งแผ่นมันก็ไม่ได้ยึดมันมายึดเอาตรงนี้เรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนักอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจก็คือธรรมชาติอันนี้ไฟที่ไหนมันก็ไม่ไหม้มันเหมือนไฟที่เหลือตัณหาละซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเผาที่ตรงนี้ถึงต้องได้วิทย์ออกน้ำท่วมหรือเราได้เคยได้ยินแต่น้ำท่วมปอดหมอฉีดหรือสูบออกช่วยน้ำกิเลสตัณหาสวะมันท่วมจะเอาอะไรมาสูบดูดออกล่ะทำแนวศรัทธาความเพียรสติปัญญามีทางนั้นและมีทางต่อนี้ดูดออกคนที่พิจารณาให้มันเห็นธาตุตามเป็นจริงมันไปถืออยู่กับอะไรแต่สำคัญอะไรธรรมดากิเลสมันต้องอวดดีกว่าพระพุทธเจ้ามันเป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าต้องอวดดีกว่าธรรมอวดดีต่อธรรมจึงเป็นคู่แข่งของธรรมความยึดความถือนี้เป็นเรื่องของกิเลสการที่จะแก้ที่ถอดสุดถอนกิเลสนี้คือธรรมถอนโดยปัญญาปัญญาก็คือธรรมหลุดพ้นไปรับความสุขก็คือนิพพานธรรมที่สุดที่ทำนี่เป็นคู่แข่งกันตลอดเวลาเราพยายามอย่าให้แพ้สิ่งเหล่านี้เวลานี้เราขึ้นเวทีแล้วมันเป็นแชมเปี้ยนใช่ไหมสู้ไม่ถอยตายเท่านั้นถึงใจเขาหาลงเวทีถ้ายังไม่ตายล้มลงก็พออะไรสู้สู้ไปสู้ไม่ได้ก็แช่งมันบนเวทีไปไหนมันนักสู้วะสู้เขาแล้วนะก็ด่าพ่อด่าแม่เขาไปเลยกว่าฉันมีอาวุธอันนี้น่ะเพราะว่านั่นสิต่อยไม่ได้ฉันสู้ไปฉันต่อยได้ฉันล้มลงก็ปากฉันต้องล้มลงก็พูดได้ด่าได้แช่งได้มีวะสู้มันถึงขนาดนั้นเลยนี่เรียกว่านักรบนะนี่เราเทียบนักรบไม่หมายถึงว่าไปด่าไปแช่งคนอื่นไม่ได้นะหมายถึงว่าเราสู้ยี่เหล่เอามันขนาดนั้นนะเราเห็นไหมครูบาอาจารย์เราเห็นประจักษ์อย่างนี้ที่เราได้กราบไหว้บูชาท่านมีแต่ท่านนักสู้แบบนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วท่านก็ได้ชัยชนะมาด้วยวิธีนี้ถ้าท่านเอาวิธีไหนมาสอนพวกเราที่สอนแบบเบื่อเปรย์อย่างบ้านเนี่ยท่านอย่างนั้นพุทธเจ้าก็เอามาสอนแล้วนี่ครูบาอาจารย์เราจะไปอวดดีเอานั้นมาสอนลูกศิษย์ได้หรือจะต้องเอาความต่อสู้ความทรหดอดทนพิจารณาพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเรื่องปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในมีเป็นความเฉลียวฉลาดอันแหลมคมสามารถที่จะถอนตนได้จากหล่มลึกที่มันปักจมอยู่ภายในธาตุในขันธ์นี้เป็นเวลาหลายกับนับไม่ถ้วนสุดท้ายก็ปักอยู่ที่จิตพอถอนได้หมด พอถอนเราออกจากรูปจากกายจากธาตุดินจากธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้ถอนจิตของเราออกจากทุกขเวทนาที่เข้าใจว่าเป็นตนนี้รูปถอนออกจากควะรูปนี้ที่ถือว่าเป็นตนนี้ถอนออกจากเวทนาที่ถือว่าเป็นตนนี้เป็นเรานี้ถอนออกจากสัญญาสังขารวิญญาณที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกพยายามถอดถอนตรงนี้ด้วยปัญญาทำให้ทันจิตเป็นของละเอียดละออเป็นของวิเศษวิโสธาตุขันธ์ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรถึงจะแบบไปหาเขาไปยึดไปถือเขาถ้าไม่ใช่เราโง่ถ้าเป็นภูมิถึงไปยอมแบกสิ่งที่หยาบๆนั่นฉลาดแล้วก็ไม่แบกรู้เท่าทันปล่อยมันตามสภาพของมันเนี่ยเป็นแบบเป็นธรรมะคนลงกายสติปัญญามีนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องกายนั่นกลัวไปหาอะไรความกลัวมันเป็นกิเลสสร้างกิเลสขึ้นมาด้วยความกลัวทำไมสร้างความกล้าหาญขึ้นมาต่อสู้ให้เห็นความจริงของมันว่าอะไรมันตายแน่ๆแล้วมีอะไรตายนี่กิเลสมันโกหกเราอยู่ตลอดเวลาเผลอทัดเดียวมันเข้าย่องเข้ามานะเราจะตายวันไหนจะตายวันนั้นตายวันนี้ตายที่นั่นตายที่นี่เดี๋ยวจะคิดยุ่งตัวเองเขาอีกแหละอยู่คิดยุ่งธาตุมันอยู่เฉยไม่ว่าอะไรเราเป็นคนยุ่งเองก็คือใจเป็นคนยุ่งเองใจว่ารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบอะไรมาก่อควรตัวเองไม่ใช่รับผิดชอบทำอย่างนั้นการรับผิดชอบตัวเองต้องเต็มไปด้วยปัญญาพิจารณาถอดถอนพิจารณาปลดเครื่องความกังวลวุ่นวายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นการตายการเปิดไพ่อะไรๆเพื่อมันให้มันเห็นความจริงไปแล้วทั้งหมดมันก็สบายเท่านั้นแหละความสบายอยู่ที่ตรงนี้ ความรับผิดชอบที่ถูกต้องอยู่ที่ตรงนี้ศาสนาก็อยู่ที่ตรงนี้ยินตะขาวท่านเป็นพระราชหันเช่นพระราหัน 1,250 องค์เนี่ยยินตะขาวท่านคนนั้นสำเร็จโสดาคนนี้สำเร็จสกิทาคนนี้สำเร็จอนาคาคนนี้สำเร็จอรหันต์พระรหัสข่าวของเรามีแต่ความอ่อนความแอความท้อแท้ท้อถอยความอับเฉาเบาความคิดความโศกความเศร้าความวุ่นวายมีแต่ข่าวของเราข่าวของเราเป็นไปอย่างนั้นนี่มันก็ข่าวของเราเป็นนั่นทุกข์ก็เป็นข่าวของเราความจมกับข่าวของเราอีกแล้วเนี่ยที่ในศาสนามันมาเป็นข่าวของเราเพราะเราสร้างข่าวขึ้นมาเรื่องผลมันก็ต้องเป็นเรื่องของเราอยู่โดยดีธรรมะนี่ไว้เพื่อใครว่างั้นอะไรที่สอนแล้วนี่สอนเพื่อใครพุทธบริษัทคือใครบ้างถ้าไม่ใช่เราคนหนึ่งในพุทธบริษัทนั้นธรรมะนี่สอนเพื่อใครถ้าไม่สอนเพื่อเราสอนเพื่อเราเพื่อให้แก้อะไรแล้วสิ่งที่เราจะแก้มีอยู่กับเราหรือไม่เนี่ยท่านก็ไม่อยู่ที่นี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้ามาทรงชี้แจงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเวลานี้ทุกส่วนร้อนร้อนใครที่ไหนธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวของเราแล้วจะไปฆ่าจันหมายพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ที่โน่นที่นี่ถ้าทำต้องสอนทั้งโน้นทั้งนี้ความจริงไม่มีการมีสมัยมีอยู่กับบุคคลทุกคนผู้เกาะแสวงหาความจริงศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ล้าสมัยไม่มีการไม่มีสถานที่มีอยู่กับบุคคลผิดขึ้นมาอะไรก็ได้เช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทุกการทุกเวลาในใจของสัตว์โลกไม่ว่าข้างพุทธการนู้นหรือข้างนี้เป็นคนมีกิเลสด้วยกันการแก้กิเลสก็ต้องแก้โดยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราด้วยกันมันจะห่างเหินกันที่ไหนไม่ได้ห่างนี่แก้ให้ถูกจุดเถอะพ้นได้โดยกันทั้งนั้นอันนี้สว่างสวายที่สุดเบิกออกตรงไหนมันจิตปกปิดกำบังใจมันมีขุมมีมัวตรงไหนจ่อปัญญาตรงนั้นจ่อสติลงไปตรงนั้นพิจารณาอันนั้นเป็นอารมณ์มันสมองอยู่ไหนความสมองเป็นสภาพอันหนึ่งที่ให้เราใจเรารู้เนี่ยนี่คือความมืดความสว่างมันมาสัมผัสทางตาเรามืดอ้อนี่มืดผู้ที่รู้ว่ามืดมันไม่ได้มืดนี่ถ้าว่ามันก็รู้มืดมันก็รู้ถ้ามืดข้างในภายในใจเราก็รู้อับเฉามันก็รู้ผ่องใสมันก็รู้ผู้รู้อยู่ปัญญา พิจารณาเข้าไปถือเอาจุดหรือถือเอานั่นเป็นเป้าหมายพิจารณาเราอย่าไปตกใจอย่าไปดีใจเสียใจกับความเศร้าหมองกับความอับเฉาที่ปรากฏขึ้นในจิตใจให้เห็นว่าสภาพนี้เป็นสภาพหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพราะเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับนอกจากใจเป็นแต่เพียงอาศัยใจเกิดขึ้นและเกาะอยู่ที่ใจเท่านั้นให้เราทราบมันทุระยะเราอย่าไปแสดงความวิตกวิจารกับมันอะไรผ่านเข้ามาให้รู้หมดชื่อนักศึกษานักปฏิบัติต้องศึกษาให้รู้สอบส่องด้วยปัญญาให้เข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏกับตนความรู้แท้ๆไม่ได้มีขึ้นมีลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอาการอันหนึ่งที่จะให้เราทราบเมื่ออาการเหล่านี้มันหมดไปก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นแล้วไม่ต้องไม่ได้กังวลกับสิ่งนี้อีกต่อไปการที่เราได้พิจารณาและได้พบได้เห็นสิ่งนี้เสมอภายในจิตใจก็เพราะสิ่งนี้ยังมีก็ต้องประกาศความมีให้คนให้เราทราบถ้าต้องการความจริงก็ต้องดูความจริงที่ปรากฏขึ้นทั้งความเศร้าความใสทั้งความอับเฉาทั้งความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อว่าเรารอบด้วยกันอย่างเพราะสิ่งนี้เป็นอาการหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจิตนั้นซึ่งเราจะต้องรู้กันทั้งนั้นด้วยปัญญาของเราเรียนจบตรงนี้นะได้จบที่ไหนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกว่าไปนั่นมหาบริยนประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยค9ว่าไปนั่นแหละนอกนั่นลำดับลำดาเท่าไหร่ก็มาสิ้นสุด15ประโยค30ประโยคว่าเป็นกันไปได้แต่กิเลสมันไม่ทราบเป็นประโยคไหนที่มันหักอยู่บนหัวใจคนตลอดเวลาเนี่ยมันต่ำเต้าคนเมื่อไหร่อำนาจมันสูงกว่าคนถ้าคนโง่ถ้าฉลาดมันจะเหยียบย่ำทำลายลงไปได้เนี่ยนี่เราสร้างคุกที่ตรงนี้เรียนความรู้เรียนที่ตรงนี้ญาตรีกันมันรอบตัวศีลสมาธิปัญญาปัญญาตรีของนี้เนี่ยโทก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเอกท่านมีเอกจิตเอกธรรมนั่นแต่ไม่ใช่เอกมีในตาข้างเดียวอย่างเราเห็นนั่นคนตาบอดข้างหนึ่งเสียยังเหลืออยู่ตาข้างเดียวก็ว่าเอกนั้นเป็นเอกแบบนั้นถ้าเอกแบบนั้นล่ะมันเอกอยู่ที่สองที่เสร็จนะมันบอดข้างหนึ่งแล้วยังเหลืออยู่ตาเดียวแล้วนี่จะชมมันแล้วเอาทำลายตาให้เสียเอาที่นี่จะชมไปแค่ไหนยังไปไม่รอดเอกแบบหนึ่งแบบนี้เอกของบุญช่างจึงเอกจิตเอกธรรมเรียนให้ถึงขั้นปริญญาเอกนี่เองปริญญาปัญญาก็รู้รอบนี่มันต้องเป็นเอกถ้าไม่รอบมันจะเป็นเอกได้ยังไงรอบเจ้าของนี่แหละเจ้าของมันโง่ปัญญาเข้ามาไต่กองที่นี่ปริญญาชำระถึงทำขั้นเอกทำอันเดียวธนะทำแท้เป็นอันเดียวจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังกถามิลงในธรรมอันเดียวทั้งนั้นธรรมโมปฏิโปสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกนี่คือธรรมแท้ไม่ใช่อาการนี่เป็นแท้ธรรมแท้สร้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มีขึ้นที่ใจของเราพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังกระฉามิเราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นฐานะย่นเข้ามาให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในองค์แห่งความบริสุทธิ์ภายในใจของเรานี้ซึ่งเป็นที่รวมแห่งสถานะทั้งสามนั้นท่านเห็นทัดเปลี่ยนภายในจิตใจมีเชื่อสร้างสถานะขึ้นภายในตัวเองอัตตาหิตนุนาโถเต็มภูมิต้องอาศัยอะไรละพุทธะนี้ชั้นใดธรรมะนี้ชั้นใดสังขารชั้นใดพุทธะธรรมะนั้นก็เหมือนกันเช่นนี้เลยไม่ทราบเราจะไปหากราบพระพุทธเจ้าที่ไหนเอานี้เป็นบูชาท่านเลยเอาทำทั้งดวงในความบูชาของบูชาท่านเข้ากันได้สนิทไม่มีอะไรจะสนิทยิ่งกว่าพุทธะของท่านชั้นใดพุทธะของเราชั้นนั้นทำนั้นชั้นใดทำนี้ชั้นนั้นเป็นอันเดียวกันเลยไม่สงสัยแต่พระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วหรือไม่นานไม่สงสัยเพราะเป็นอาการนี่หนึ่งธาตุหนึ่งขันธ์ท่านปล่อยธาตุขันธ์ตั้งหะในสถานที่นั้นการเวลานั้นปีนั้นพอขอนั้นแห่พระสงฆ์ชาวก็ทั้งการท่านนิพพานไปแล้วหายหมดสูญสิ้นไปหมดไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นไม่ต้องเป็นความเห็นผิดก่อควรเป็นเปล่าสังโฆคืออะไร ก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ในขณะนี้นั่นแหละคือสังโฆแท้นี่หาได้ที่ตัวของเราเป็นอัตตาอิสมุนาโถสร้างที่พึ่งให้เพียงพอตรงนี้เป็นจุดสำคัญเปิดเรื่องตายก็จะเป็นขึ้นที่ตรงนี้แต่ตายที่ไหนที่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่จิตจะปลดเครื่องตนออกจากสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายให้หลุดพ้นที่ไหนเป็นที่พอใจเป็นจุดที่เราต้องการเอาตรงนี้มันไปกังวลกับเรื่องอะไรทั้งหมดโลกเขาไม่มีอะไรล่ะมีแต่ใจของเราไปกังวลกับเขาอย่างเดียวหาเรื่องหาราวมายุ่งกับเองตัดออกด้วยสติด้วยปัญญาของเราแต่มันเห็นมันอยู่ที่ไหนก็เราคนเดียวอยู่คนเดียวเท่านั้นล่ะเกิดก็เกิดคนเดียวลุงล้อมอยู่นั้นไม่ใช่ผู้เกิดในขณะนั้นคือเราเท่านั้นเกิดก็เราเท่านั้นผู้เกิดตายก็เราเท่านั้นผู้ตายคนอื่นตายแทนไม่ได้เกิดแทนไม่ได้เราเป็นคนตายแทนเราต้องเป็นคนเชื่อตัวเองมาเป็นตนมาโถด้วยสติปัญญาของเราเองนั่นแหละเป็นความที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านปรงให้ชนปรงอริยสังขารในวันนี้แล้วก็ปรงที่เหลือตัณหาอาสวะมันตกให้ในวันนี้ตัวนี้แหละตัวสำคัญปรงให้ตกเชื้อการตายเมื่อไรก็ตามมันจะไปตายวันนั้นวันนี้ดังพระพุทธเจ้าท่านว่าก็ไม่สำคัญนะสำหรับเรานะมันหมดลมหายใจเมื่อไรเป็นวันนั้นเป็นวันตายของเราแล้วเอาแค่ลมหายใจหมดนี่เท่านั้นลมหายใจยังมีอยู่มันก็ยังไม่ตายเอ้าหายไปเรื่อยไปเป็นปัญหาอะไรก็เรื่องแบบนี้เรื่องลมๆแรงๆสำคัญก็คือว่าสร้างหลักเพื่อให้จิตใจของตนเป็นอัตโนหิตะอัตตานิทโนนาโถอย่างเต็มภูมินั่นเป็นที่พึงพอใจการเป็นการตายตายที่ไหนตายที่การนั้นสมัยนี้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งหมดเรื่องสมมติละการแสดงธรรมก็ยังสมควรอธิปิเพียงเท่านี้